فانشي التراب يضمني. اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا، کہ جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے. تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہ من ربکم. یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے؟ کہ اپنا تن من دھن لگا دو، قائم ہو نہ ہو. ہو جائے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے. تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحار، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی ان فائٹنگ ہوتی تھی، یو آر گوئنگ اگینسٹ رومن امپائر ہیونگ اسٹینڈنگ آرمیز، ٹرینڈ آرمیز، رومن لیجنڈز، یو وانٹ ٹو کنفرنٹ دیم؟ ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. وی ڈونٹ ہیو ٹو لوز اینی تھنگ، ہر حال میں جیت جیت ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں، سکسس ہی سکسس. تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کی سٹیجز کیا ہیں، میں نے بہت تفصیل سے اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھوڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات میں بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ رہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن ولکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا. شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے. جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا. بھائی کیا تھا؟ وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط نہیں لگائی، پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی. تو نہیں تھی تو نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام ہے. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا، ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برسان کی خیش را کے دی ہم او اگر بول رسیدی تمام بولا حدیث. اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اب یہ ہے آپ کے لیے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ ذہین ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ، منہج اخذ کیجئے سیرت سے، کیا منہج تھا، کیا میتھوڈالوجی، کیسے آپ نے کام شروع کیا، کتنے سٹیجز سے گزرے، کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی، کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیڈیوس کرنی ہوں گی، انفر کرنی ہوں گی، اس کا استدلال کیجئے، استنباط کیجئے، استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک منہج، منہاج، میتھوڈالوجی لازمن سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات، یہ کام ہرگز ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعت لازم. دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے، وہ جماعت کے حکم میں ہے. کان ابراہیم امتن قانتن، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. آخر حضور کو بھی پہلے دن تو چار ہی ملے تھے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، چار ہی تو ملے تھے نا. اور دس برس میں جا کے بھی بمشکل سوا سو ملے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے. ان دی ٹینتھ ایئر آفٹر دی بگننگ آف وحی، ناٹ مور دین 125 میکسیمم 150 پیپل ور اراؤنڈ ہیم. لیکن جماعت، ید اللہ علی الجماعہ، علیکم بالجماعہ. اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی ہے. صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی ہے. اخبار جمع آثار یہ حدیث ہے. تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے، کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ جائے. جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں. انسٹیٹیوشن از سم تھنگ ایلس، ایسوسیشن از سم تھنگ ایلس، آرگنائزیشن، پارٹی، حزب اللہ، حزب الشیطان.